أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قرآن كريم فهم اعتبار باندې څلور حصے او اوله حصہ د سورۃ المائدہ نه د سورۃ الفاتحه نه د سورۃ المائدہ تر ختمه پورې وا هغه کې بیان د خالقیت چې مخلوق په خالقیت کې او په پیدایش کې الله تعالی ته محتاج دي. خالقیت د الله تعالی بیانو چې خالق لكل شيء هو الله. د خالقیت نه رسو مرتبه د تربیت وا چې مخلوق په تربیت کې او په پالنه کې د الله تعالی محتاج دی. په بقا کې او په پالنه کې د الله رب العزت محتاج دی. اوس د دې ځای نه سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه دو پوره دویمه حصہ دا هدی کې بیان دی چې المربی لکل شیء هو الله. المربی لکل شیء هو الله دیتا حصہ دا تربیت وی لکھی گی. اول حصے تا حصہ خلق وی او دے دویمی حصے تا حصہ تربیت یعنی دا پیدائش نرستو اللہ تعالی تا سپر خود لینیئی انستاسو دپاره د تربیت او د پالنې نظام هغه برابر کړی دی. پالنه کوونکې تربیت کوونکې الله تعالی دی. المربی لکل شیء هو الله دا دې حصے مناسبت او د دې اولنې سورت سورۃ الانعام دې سورۃ الانعام په ترتیب د سوراتونو کې شپږم نمبر دې پس د مائده نه او په نزولی ترتیب کې پینزه پانزوستم نمبر ده پچپن پس ده صورت حجر او مخی ده صورت صحافات نه نازل شوه ده. پس ده صورت حجر او مخی ده صورت صحافات نه نازل شوه ده. زنو روایتونو کی راغلی دی چی سورة الانعام و یو زلبان دی نازل شوه دی. اگرچه روایت کی ضعف تے کمزور دی او وی چراتو نور سارا او یا زارا فرشتی وی او یو گونجو دی فیضا کی یو گونجو گونجو د فرشتو د تسبیح د تحلیل او د تحمید نه یو بادشاہ راځي او هغه سره لسل ګاډي وي نو څومره زور لري غرارې وي غرارې وي چې بادشاہ راغی او لیډر راغی او شل ګاډي و سره لس مخ کې او لس رستو هغه یو زور لري نو چې او یا زره فرشتي وي نو څومره زور به لري څومره زور به لري د فضیلت طرحه ده روایتونه راغلي ډېر دي اگر چې زور پکشته و صرف فضیلت او لیواله تی معلوم شي نو څه خبره نه ده البته احکامات تی نه معلومیږي چې دا مسله تی سړی معلومه کی چې دا صورت به په یو ځل تلاوت کوي نیمای وینا دا مسله را ایستل تی جایز نه دي یا سدار او باسی چه پتراو که ودا صورت پا یو رکات کی وائی یا پا موز کی وائی نو پا یو رکات کی وائی یا درس او تلاوت کائی نو پا یو سلبانی بے وائی دا مسئلے را استل زعیف و روایتونو نا دا جایز ندی دا فضیلت تر حد دی بس سورة الانام دیر زور لری استادان ذکر کئی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی یو ځل دا صورت شروع کاو او وی فرمایل چې خوب می ولیدو چې قیامت راز ده او ډیر سخت فکر من یم چې کیږي بس یا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ می ولیدو وی را تاوی چه اولی پریشانه زباور تاوی چه پریشانه بنیم قیامت رضا حساب کتاب ده چه سبا کیگی وی ما تاویل چه تا صورت انعام نو ویلی وی ما اویل چه ویلیمیو وی چه نورو تا دنو خودلی بیمار تاویل چه خودلی میو وی چه صورت انام دی ویلی دی و خودلی دی بیا چه کمدن و سغم دی و سفی کردی بیا غم و فکر مکوا دا دلیل نوی خو مبشرات وی دا صورت د مکی د دور چې دعوت خاره شو متوسط دور صورت دی درمیانه دور صورت دی مسله خاره شوه دعوت چې کمنو ورو ورو خور شو څوک شکیان شو دلایل پکارو سوک معترضین شو جوابونه پکارو سې سخت مراتل شروع شو، امتحانات راتل شروع شو، تسلیم پکار شوی او دی امتحانات و تعین پکار شو چه داس امتحانات برازی. نو دا صورت دی په اعتبار سره ډیر اهم صورت ته مناسبت د سورۃ المائدې سره سورۃ المائده کې رد شرک فعلی او ارادو د اشراک فعلی او دا عملی شرک رادو ور سرا اخره کې رد شرک اعتقادی او سورۃ الانعام کې رد شرک اعتقادی دی ور سرا رستو کې د شرک فعلی رد پاک از دمایدې باندې دویم وجه سورۃ المائدہ کی رد شرک شو و سورۃ الانعام کی مسئلہ توحید بیانی بلا وجہ سورۃ المائدہ کی دا اشراک فعلی او ردو کو خوراکونو کې شرک فعلی دا غیر ردو کو مائده کې درستخان کې چې ما نخته د غیر الله و نخره او د ځان نه به حرمتونه نه کوي په سورۃ الانعام کې د شرک فعلی رد کې په انعام او کې په سارو کې چې سارو کې ووم د غیر الله برخه او انسان منی بلا وجه مخی رد دا اشراکو شو روز پی دلائل بیانی چه مسئلہ مدلل شی بلا وجہ سورہ نساء کی معاشرہ سمشوار سورۃ المائدہ کی سورۃ المائدہ کی درستخان سم کو اصلاح د عقل او د شورو نو سه اصلاح د عقیدې کی اصلاح د عقیدې کی بلا وجہ نساء و مائدہ کی دا مسلمانان و اصلاح و شوا مائدہ کی او نساء کی دا مسلمانان و اصلاح و بقرہ کی دا یہودو او آل عمران کی دا عیسائیانو نساء و مائدہ کی دا مسلمانانو اس اصلاح دا عالم اصلاح دا مجوسو چا شرک و دو خدایان منل دا غی اصلاح کی دا غی اصلاح کی بلا وجه سورة المائدہ کی رد ذو الوهیت عیسیٰ علیہ السلام چه عیسیٰ علیہ السلام الہ ندی سورة الانعام کی وطول و اقسام ذو مشرکین و رد هر قسم مشرکو کستوری الله سره صدار کول کار سي صدار کول داغه ټولو اقسام د مشرکین تردید سورته مائده اخلاص کړه وللله ملک السماوات بادشاہی او اختیار دا اللہ دے بادشاہ اللہ دے وہو علی کل شیء قدیر او غفا ہر چیز باندې قدرت والا دے ہر او چیز باندې دا قدرت والا دے سورت انعام شروع کئی تفریح پہ حمد دا قانون دے چھو قرآن کریم کلا حمد ذکر کئی رسو دو قدرتونو نا چھو قدرت او ملک ذکر کی چھو قادر اللہ دے بادشاہ اللہ دے دا ذکر کی دین ارستو حمد راوڑی لگا سورہ جاسیہ وشتم آیات کی وئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ بادشاہی دا اللہ دا پا آخر کے ذکر کئی شپاک دیر شم کی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد پہ تفریح کی دغه شانتی سورت نمل کی یو کم شپیتم نمبر آیات کی مخی قدرت دا اللہ ذکر کی شا اللہ و تعالی دشمنان تباہ کرل مبیا پہ حمد راوی قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى دارنگ سورة لقمان پنځه ویشتم آیات کی وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله رحمت تیراوی کلا حمد ذکر کی رستو دا نعمتون دا حصولنا نعمتون ملاوشی جنت تا جنتیان لاڑشی لکه سورت یونس لسم آیات کی وئی الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین سورت فاطر سلور درشم کی وئی وقال الحمد لله الذي عذب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. جنت لاشن وحمد نووي کل دشمن تباشی داغین رسو حمد نووي اگر سورة الانام شپاک سلوی اختمایات کی وی فاقوت دابر القوم اللذین ظلمون والحمد لله رب العالمین فاقوت دابر القوم اللذین ظلمون والحمد لله رب العالمين كافر من دوتو انو الحمد لله بدلتو امخ کی قدرت دا اللہ ذکر شو او بادشاہی ورپسی اے حمد راولو چکل بادشاہ اللہ دے او پار س قادر الله دې دینه معلومه شو چې ټول صفاتونه د خدای توپ دا غړي الحمدلله وایا یعنی فحمدوه صفاتونه د الله بیان کړي دا الله تعالی صفاتونه بیان کړي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ده سورت دعوه مرکزی مسئله ده سورت اغا بیان ده توحید ده اورد ده طول و قسمون ده شرک او ده مشرکانو د شرک ټول قسمونه اعتقادی وی او کفیلی وی او د اعتقادی ټول قسمونه اغارت کوي د فعلی ټول قسمونه او مشرکان ټول قسمونه رد کوي او مشرکین بالعباد الصالحین دی قبل ملائکه دی قبل کواکب دی او که مشرکین بالجن دی در طول و قسمونو در مشرکانو داغی امرت کئی نو مساله در توحید و دلائل اقلیو نقلیو وحیو سارا در رد در هر قسم شرک او در مشرکنا دا صورت مرکزی مسئله دا تقسیم و خلاصه دا صورت خلاصه و تقسیم دا صورت صورت دو ایسی دی اول ایسا یوصل ول سیات پوری دا 117 پوری آیت نمبر 117 پوری یوصل ول سم نمبر آیات پوری پدی کی رد شرک اعتقادی دی رد شرک اعتقادی دی فرد ده شرک اعتقادی دعوه ده توحید پا کراوڑی تقریبا شپک زایا دعوه ده توحید ذکر کئی دعوه ده توحید ذکر کئی او دویش دلائل عقلیہ دویش دلائل عقلیہ او په دې حصہ کې څلور دلائل واهیه او دو نقلیه او څلور امتحانات په مسله د توحید په بیان د مسله د توحید او جواب د شبهات د مشرکینو ور سره میان میانس کې زور نه او تسلی راځي. دویم ایسا د یو سلط لسم نا تر آخر تر صورت آدا پدی کی بیان دے نرد د شرک فعلی پاغی کی درے دلائل اقلیہ یو نقلی دلیل مطالبه د دلیل د مشرکانو نه سالور دلائل واهیه او دو امتحانات ختم د سورات په توقیف او بشارت باندې توقیف او بشارت سالور زای په کې په دویم عیسی کې مسله د توحید ذکر کړي امتیازات کې پنځه دلایل عقلیه دا ثلاثه پیغمبرانو تذکره مناظره د خلیل علیه السلام ماده د قول قال یقول قل ماده د قول تقریبا درش په تزالا او قل جراوی تقریبا تیه زالا دیر زالا قل راوی اشاره ده خبری تا طول عمر ده نبی علیه السلام درش په تکالاو او پیغمبری عمری دریویش کالاو تیی سال اشاره ده چه ده پیغمبر کار کئی ده پیغمبری محنت کئی و طول عمر و دربانی ترازون و جوابونی دغه سره و ده کار وی دغه سره و ده کار وی طول عمر باندې سره کار وی بل امتیاز د شرک فعلی داسې جزئیات چې نورو سورتونو کې نشته وصیت د نبی علیه السلام قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم اعلانات د نبی علیہ السلام د خلینا قل انني هداني قل ان صلاتي ونسكي قل غیر الله ابغی ربا اجمالاً دا تلنس و پیغمبرانو تذکرہ او عقبات ستہ شپگ امتحانات چپا میدان دا دعوت کے اداعی باندی رازی دا غشپگ امتحانات و تذکرہ چپا میدان دا دعوت کے فدائیبان دی رازی سورت شروع کو الحمدللہ باندی دا دعوت توحید و اول عیسیٰ دی یوصل واللہ سمایات پوری حدی کے رد شرط کے اعتقادی دا طول و اقسام او د ټولو مشرکین و رد گاولگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل جو قرآن کریم فطری طریقہ تعلیم دا استعدادی طریقہ تعلیم نه دا یعنی یو نامو کتابونو تصنیفی چې مخلوقات کم تصنیف کړي کتاب لیکي نو یو د دې طریقې تصنیف تا او دویم چې ده د الله رب العزت بیان نه او کلام نه الله تعالی د انسان فطری ضرورت ته ګوري او انسانان چې باغی خپل کلام او خپل خبرې ته او د مخاطب استعداد ته ګوري لکه مون کتاب لیکو نو مون کتاب او طهارت لیکو په دې کتاب او طهارت مساله بیا و کتاب و صلات کی نمیلاوی گی مجھے کتاب و صلات اولی کو نبیاد کتاب و صلات مسئلہ و کتاب و زکاة کی نمیلاوی گی دا آغی طول مسئلی آپ یو باب کی راجم کو نبیاور پسیبل اولی کو اللہ تعالی دا سنکی انسان فطرت تگوری او روحانیت ته غوري چې دلا دی واقع دلیل بکار دی نو دلیل ذکر کی ورپسې زورنا بکار دا نو زورنا ذکر کی ورپسې ولا نمونه بکار دا د یری د دنیا نو نمونه ذکر کی ورپسې ولا واقع بکار دا واقع او ته ذکر کی بیا والا دلیل بکار دن بیا دلیل شروع کی بیا زورنا بکار دن بیا زورنا شروع کی پا ہر صورت کے بعد آتا دعوام ملاوی گی توحید بم ملاوی گی دلیل بم ملاوی گی دارنگ زورن بم ملاوی گی تسلح بم سکی ملاوی گی اللہ تعالیٰ دے انسان فطرت تگوری و روحانیت تگوری اللہ مربی دے اغه انسان کمال ترسی خدا سے نه کی چې قران اول باب قائم کی باب الزواجر ټول زواجر ذکر کی بیا باب قائم کی چې باب الدلائل ټول دلائل عقلیه ذکر کی بیا باب قائم کی باب التوحید توحید ټول دلائل آیاتونه راوړي بیا باب قائم کی چې باب الرسالت بدر رسالت ټول آیاتونه راوړي قران دان کې دغه کپارس کته یو مسله ذکر کې او بیا در ناغه ذهن نشي اوزي وسه تاسو ضرورت ته هغه ذهن کې نشتا نو دا خو کمال نه دی بیا. اګوس الګ چې ده نو قانون چې صرف یاد کړی دی او با صرف یاد شو ارشاد صرف کې صرف یاد کړی دی ختم. نو بیا په نه هو کې د صرف مسله ناراضي بس خبره ولاړه ختم شو. که یاد کړی یاد کړیو کې رکړیو رکړیو اوس کده منطق وای هغه کې ده ته څوک صرف نه خی. کده فقه وای نو هغه کې ده ته څوک صرف نه خی. بس خبره ولاړه ختم شو. دغه استعدادی طریقه ده, دغه مخلوق طریقه ده, قرآن فطری طریقه تعلیم نه. تا ته په هر ټیم کې د دلیل ضرورت راځي بس ناڅاپه کې به دلیل شروع شي. تو زورن ضرورت راځي ناڅاپه کې به زورن څه شي شروع شي. نو قرآن کریم پکې ظاهر کې چې ورته څوک ګوري هغه ته بے رب تخکاری, خو چې حقیقت کې ورته وګوري نو سم تړلې ښکاری. چې فطری طریقې سره ورته وګوري بلکل سخکاری تړلې ښکاری. چې فطری طریقې سره چې اوس دې ځای کې د څه ضرورت دی نو هغې طریقې سره بلکل مربوط دی. او که ظاهر کې وګوري او د مخلوق په کتابونو باندې تلی بیا به تا ته سخکاری بې ربطه ښکاري. مضمون سره یې ربط وي. په دې صورت کې هم چې یو بیانې والې هغې کې به دا ټولې خبرې چې کوم دنو راځي دعوه راځي دلیل راځي زوره نه څه کېږي راځي. دا به یو بل سره یې تړلې وي خو چې ورته سوچ کوي په بلکل تړلي به روان وي. اولې دعوه د توحید راوړه. الحمدللہ طول صفتون دو خدای تو یکی آواز دا اللہ دی. نسالور شرکون رد کئی نو عالم الغیب یکی آواز اللہ, متصرف یکی آواز اللہ, عبادت مستحق یکی آواز اللہ, حضر آمدت سلائق یکی آواز اللہ. دا طول دو خدای تو بسو صفتونو الحمدللہ تصرف یواز دا اللہ, علم یواز دا اللہ, او عبادت و تعظیم صرف دا اللہ, حاجتن کی بارا مدد سے صرف چاہ توائیو اللہ تعالی توائیو. ندائی دعوش وار دا صفتن بابل چالن ورکو, دعوان ملائکو لورکو, نبی فرشتو لور, نبی انسانانو لورکو, نپیریانو لور, آنستورو لور. دا د علم او د تصرف او د عبادت صفت به صرف چالی الله تعالی لبی بل چاله به نه وي. ځکه دلیل اول چې خالق لکل شی هو الله, چې دا هر څه پیدا کوونکی دی او الله, الذی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه, وجعل الظلمات والنور او ګرځول دي تیاری او رڼا, خلق السماوات والارض خالق الجواهر, خالق الجواهر د جواهر خالق, وجعل الظلمات والنور خالق الاعراض د اعراض پیدا کوونکې دی عالم کې چې جواهر دی او اعراض د دې پیدا کوونکې څوک دی الله. دې السماوات والارض, سماوات والارض مکانیات, وجعل الظلمات والنور زمانیات, وجعل الظلمات والنور مکانیات تی مکان و مکانیات وردی پیدا کونکے سوکتے اللہ, زمان و زمانیات وردی پیدا کونکے سوکتے اللہ, مدار سے پیدا کونکے اللہ دے انسان سره ولګو. واسماوات سماوات المعرفت والارض ارض الخدمه, سماوات د معرفت چې انسان د روح په بار روان وي او د الله معرفت کوي الله پیژني, والارض او پزمک دا الله خدمت کی دا الله حکم منی داز مکوم الله پیدا کړی دا وجال الظلمات والنور تیاری ورناګانی نو تیاری هغه کم دنو نور واغه شپا جنوري تیاری دي حسی تیاری و نور ورنا هغه کم دنو حسی رناګانی دي نور اوسوګمای از ظلمات و نور مانوی تیارا ورنا شرکونا کفرونا او گناهونا تیاری دی آن نور رنا توحید او نیک عملونا بلا دادا شاہ ظلمات ظلمات الحیاء کل او آن نور نور الارواح ظلمات دا بدن دا دا بدن خواہشات چی دی دا مادہ دا دا ظلمت تی دا اللہ پیدا کری دی وان نور و رنا نور الارواح دا نور روح تا ایمان نصیب کئی ایمان و تا نصیب کئی وان نور و رنا نور المعرفت ویس شیفات نسو ارس اللہ پیدا کری دی نو مجوسو اصلاح شوا چه دی وی چه خیر یو چا پیدا کرده و شر بل چا نو دای مخلوق مؤثر ہو گانا قرآن کریم طول کائنات اللہ سر یوزائی کئی دا چه کمدنو دا قرآن فلسفہ دا چه طول یو مرکز لبوزی او یو ځای سره اوتړي نو رضی خالق یوازې الله دی چې سو خالقیت کې تقسیم کړي لکه مجوسو کو بیا ورپسې چې کمنو فلسفو هغه عقول ومنل عقول ومنل شاغو عقول عالیو هغه ومنل اسلام او حنفیت او حنیفیت هغه داري چې دا ټول د الله ر تجلا سره اوتړه ثم استوى على العرش دا ټول الله پیدا کړی دی دا ټول خالق الله دی اوس چې څوک دا خالقیت تقسیمای هغه عبادت هم سکی تقسیم کی دا اللہ رب العزت صفتونا غیر لورکی تو آغی لزورنا ثم اللذین کفرو بی ربیم یادلون بیام لاؤ گورا خالد اللہ شو او دی تو گورا ثم استبادیا ثم اللذین کفرو بی ربیم یادلون بیام آکستان چی کفر کرده بی ربیم یادلون یومانا بے رب بے میادلون در افل سرا نور برابر ای پہ عبادت کی بے رب بے میادلون یساونا غیرہو فی العبادہ در افل سرا نور برابر ای پہ عبادت کی او پہ علم و پہ تصرف کی اغی وی چی آجتنا بلچانا غواری علم و تصرف بلچالا منی خالق الله هر څه پیدا کوونکی الله او بیا دې په عبادت بل چاله کوي او الله سره عبادت کې نور برابر وي دیو معنا ثم الذين كفروا بربهم بیا کسان چې انکار کړل توحید در خپلنا كفروا بربهم انکار کړل توحید د خپل رب نه یادلونا عن التوحید اوړید عبادت د الله نه د حضور نه اوړید عبادت د الله نه د الله د عبادت نه اوړي او د نور خلق عبادت کوي تو پاول مان کی بربهم جار مجرور یادلون سره متعلق شو او دو معنی کې به ربهم د کفرو سره متعلق شو او با په معنی د ان کفرو به ربهم انکار کړل یا ما کسان انکار کړي د خپل رب نه یا دلون اوړي د هغه د عبادت نه د نور چا عبادت کوي مکه د لوی عالم ذکر وکړو اوس وړو کې عالم زدان ته وګوره کله دومره لوی کائنات کې سوچ نشی کولای نو دویم دلیل عقلی زدان ته وګوره لګو والذی الله ریا غذات خلقکم من طین پیدا کړی تاسو د خټینا خاورا کې چې وبو واچې نو خټه شي خلقکم من طین پیدا کړی تاسو د خټینا یعنی تاسو بابا د خټینا پیدا کړو ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی د نیتا دا مرگ نیتا دا بیا مقرر کړی دا ثم قضا اجلا دا قیامت صغرا وړو کې قیامت بیا مقرر کړی د نیتا پاجل مسمن او غټه مقرر نیتا دا غسر دا د مرگ نیتا الله تعالی فرشتو تا هغه چې کمدنو خوی چې فلان کی دور عمر دی او فلان کی تاریخ و وفات کیږي نو بیا دا هغه نصاب فلان کی تاریخ واخلی نو دا فرشتو تا دا د مرگ نیتا معلومه شي و دا قیامت نیتا چه دا نو دا نو فرشتو تا پتشته او نام بیاو تا ایچا تا پتنشته بیو اجل مسمن عندهو دو اجل مسمن مراد دا قیامت نیتا دا دا دا اللہ سر دا دین ایسو کم خبردار دی و اجل مسمن او نیتا مقرر عندهو اگر دا اللہ سر بیا زورنا هم باللدین ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئی په توحید کې وګوره د یار څو کوونکی دی الله نو د دین پس په توحید کې شک کول دا ډیره زیاته دي کمنو د عقل نه بعیده خبره ده یا تمترون د میراون نه او میراون جګړې ته وایي ثم انتم تمترون بیا تاسو شک بیا تاسو جګړه کوئ په توحید کې دا الله په توحید کې جګړه مناسب نو چې بیا دې کندنو دې په سیم تاسو جګړه کوي او هو الله فی السماوات و فی الارض دریم دلیل اخلی ذکر کوي چې اختیار من یکی آواز الله تعالی دې او هو الله فی السماوات و فی الارض یو معنا الله په معنا د متصرف باندې و هو او هغه الله متصرف ته او اختیار مند په اسمانونو او په ځمکه کې اختیارات داغه چلیږي و هو الله فی السماوات و فی الارض الله په معنا د متصرف مدافی جار مجرور ورته متعلق شو و هو او هغه الله دې او هغه دې متصرف په اسمانونو په ځمکه دویم الله او په معنا د معبود باندې او هو المعبود فی السماوات و فی الارض او دا هغه الله عبادت کول شي اسمانونو په ځمکه یعنی معبود بر او کته صرف سوکته الله دریو معنا مان القرآن کی زجاج ہوئی وهو اللہ فی السماوات و فی الارض وهو اللہ فی السماوات دا فی السماوات دا خبر بعد الخبر دے وهو او هغا اللہ دے دا وهو دا خالق چیدے دا مخی چی ذکر شو خلق السماوات و الارض او الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا بدغ خالق قصدت الله دي او في السماوات وفي الارض اغم پاس مانونو کړي او بچا کړي فزما کړي خدا خبر بعد الخبر شو في السماوات وفي الارض هغه په اسمانو کې هم بزما کې نو دې کې ارادو کو د شرک تصرف چې اختیارمن یکی او دې الله تعالی دې برسو کې اختیارمن نشته بل څوک چې کومنه اختیارمن نشته دې او هو الله فی السماوات و فی الارض دول سم آیات کې بیا رد شرک په تصرف کوي قل مما فی السماوات و الارض قل لله قل لله دیار لسم آیات کې بیا رد شرک په تصرف کوي ولو ما سکن فی الليل و النهار سوار لسم آیات کې بیا وی قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض بیاش پاڑا سمایا والا سمایا کی بیا ہوئی فایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو فایم سسک بخیر هو علی کل شیء قدیر هو علی کل شیء قدیر انزو سمایا کی بیا ہوئی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله فانزو استم آیات کی چیز نواما چه ما سر دی خزان دا اللہ بیا و پانزو استم آیات کی بیا ہوئی ان الحکم الا للہ متصرف و اختیار من یکی آواز اللہ دے اختیارات دبل چاندی حکومت صرف دا اللہ تعالی دے ان الحکم إلا لله ندي اختيار من او ندي حكومات مگر صرف دا الله تعالى بیا دوش فیتم کی بیا ہوئی على له الحكم وهو أسرع الحاسبين على له الحكم وهو أسرع الحاسبين دوش فیتم نمبر آیات کی على له الحكم وهو أسرع الحاسبين خبردار صرف اختیار دا الله تعالى دے دبل چان دے اختیارات یواز دا اللہ دی دریو آئین کی بیا ہوئی وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ او صرف دا غدا بادشاہی آغا ورچ بکے والش بگل کے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ اختیارات رد شرک بھی تصرف کی چه اختیارات یکی آواز دا اللہ دی دبل چا اختیارات نشتا تول اختیارات یواز دا اللہ تعالی دی نو هر قسم عبادت داغو کئی یعلم سرکم و جارکم رد شرک عملی اور رد شرک فعلی ذکر گئی یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون کوئی گی اللہ تعالیٰ پا پٹو بخکار استاسو سرکم و جارکم مدائی کمال علمی اللہ تعالیٰ پا ہر سبانی پویا دے متصرف اللہ دے آنو عالم الغیب یواز اللہ دے یعلم سرکم و جارکم پانزوستم آیات کی اموئی قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب دو په ټو باندې نه پوهېږم یو کم شپېتم کې بیا وایي پایندو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو پایندو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو درې ویایم کې بیا وایي عالم الغیب والشهاده عالم الغیب والشهاده په دې په ټو بخارو باندې عالم الغیب والشهادة اتیائی میاد کی بیاوی واسع ربی کل شین علما واسع ربی کل شین علما رسیدل رب زمان ذائکل رب زماری اسیس پہ علم کی نو عالم الغیب اللہ دے وچی متصرف اللہ شو عالم الغیب سوک شو اللہ تعالی شو نو عبادت بدشاوی اللہ تعالیٰ بھی تفریح پہ گئی آیت نمبر 19 کے اَئِنَّكُمْ لَتَشَدُونَا اَنَّمَا اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى قل لا اشهد قل انما ویلہ واحد دا به تفریح اول سره ولګاو الحمدلله ټول صفاتو د خدای توب د الله دی ذک خالق لكل شيء هو الله او ذک المتصرف هو الله او ذک عالم بكل شيء هو الله الحمدلله ټول صفاتو د خدای توب د چا دی د الله تعالی دی خپل حاجتونه دا غنو غواړی او عبادت داغو کوي حکومت داغو منی اطاعت اوردر داغو منی یعلم سرکم و جارکم پویگی پټو پخکار استاسو او پویگی پاغچ تاسوی کوئی وما تاتین زورن پر انکار باندی سمرا خپل بیانو سو او دید سپیل کهتاو گورا دی بی انصافتاو گورا دادا سے چکندنو دی سپیل کهی دی وما تاتی من آیت من آیات ربیم او نرازی دیتا ایسی و دلیل دلیلون در اپنائی آیاتونا دو قسم دی یو آیاتونا تطوینی دی چلی کائنات کی دلائل و جال خور دی دلائل و جال خور دی دیتا آیاتونا تطوینی ہوئی چلی دی سالم کائنات کی د دلائل و جال خور کرده دی دویم دل آیاتون تشریعی دی آیاتون تنزیلیا چه کم اللہ دا اسمان نرانازل کی وی بزریا پا پیغمبر باندی آیاتون نازل شی نو دی آیاتون تا تنزیلیا ہوئی تنزیلیا ہوئی نو چه کم دلیل دی تراشی کاغا تکوینی و کتنزیلی وی نو دیتی نساڑی مخ نو دای اول مرتبه شوا اعراض نو دوی مرتبه فقط کذبو نو تکذیبی و گو نو سالورم مرتبه سمارد تکذیب استهزا بما کانو یستازیون استهزای شورو کلا بیا تو که شورو کلی مددی انجام به معلوم شي د تپات به تو لګي مددی انجام به معلوم شي د ایتو بیا پته لګي فما تاتیم من آیت من آیات ربهم او ناراضی دي تا اسیو دلیل دلیل در عبد دینا باګر دی تاغینا مخړون کړي الا کان و نامورزین باګر دی تاغینا مخړون کړي فقط کذبوا بالحق اول چې مخې ته نواړو نو بیا یې اعراض شروع کو فقط غزو بلا یقینا درو جنو غاڼه دی حق مسله هغه حق مسله د دې صورت کما الحمدلله ټول صفاتونه خدای ته یو کی आवाज نشادي دا الله دی مسله توحید هغه درو جنو غاڼه لا الله هغه بالکل مناسب و الوهیت حقدار صرف سوکتے اللہ تعالیٰ دے ومخلوق کی دو الوهیت زائے فقط کذبو بلاقے یقیناً ایدر او جن اگنلا حق مسلم لما جام پاوکی چرال دیت دار یعنی خم سلخ کارشو بس خس کارشو جا اہم مطلب دارے نستمارا ہوں نتیجہ پسو بیاتیم زردہ چرابش دیتا خبر داغی کانو بی انجام داغی چی دی بس گب گن آغی لرا او توکی بیور پوری کولی ما آغا عذاب حقیقت بیرشی ما کانو بی استازیون آغا چی دی بس گب گنو او توکی بیور پوری کولی علم یاراو دادا بنا شده کی علم یاراو یعنی کچاویل چه دا بچه کمدنو صرف دمکی بی نو دا با صرف دمکی بی او اللہ رب العزت پاسو تبا کڑی نوی دا با صرف دمکی بی نو جواب دا علاقہ سناشنا کار نده او دی دی دا نوی چه عذاب راشی نو منگ سر سیمچتے او منگ سر سیخچتے منگ با زلزل پرو پا باده جوڑی کو سنگ آباد ہے زلزل پروپ چې بالاکوټ کې زلزلہ رااله نو به اشاره پدا وایلو به موږ به کندنو زلزلہ پروف اوبارې جوړې کو او ځنه وای به موږ به کندنو د حالاتو ډټ کر مقابله کوو موږ سره داسې قوت سه موږ ټیکنالوژي سپاوريو موږ به کندنو ټیکنالوژي سپاوريو موږ سره قوت شته دی موږ به پای قوت پاره مقابله وکړو جواب عالم یارو کمالک نام آئینو گوری دی سمرہ میں علا کڑیو مخیر دینا دی پیڑونا سمرہ دیر میں تبا کڑی مخیر دینا دی پیڑونا مکان نام فی الارد قدرت نوار کڑو زائم وار کڑو دی لر اپ ملکی حافظ ماں کے دمرہ طاقت چلم نمکی لکم چنمی در کڑی تاصل را دمرہ قدرت میں تاصل را در کڑی وارسلنا سمع علی مدرارا اور اور اولی میں باران پا دیبانی پا شبو شبو یعنی خب و مقام و قب بارانو نا کیدل و جعلنا الانعار تجری من تحتیم او گرزولی میں نیرونا چبا حدل با من تحتیم یومانا لاند بنگلو دینا من تحت قصوریم لاند بنگلو دینا یادیم من تحتیم لاند اختیارات دینا دیبا دیمونا جوڑ کرل او چې کم ته به بیاول نو هغه ځای ته به وبیاول د دې چې کمونو اختیاراتو حاضرې من تاسو چې باید ال به کمونو لاندې د اختیار دینا پالک نه هم دې سيزونو ولې استفاده ورنکړه عذاب وجه پالک نه هم بزنوبم پالک نکړه دې رات وجه د جرمونو دینا پانسانا پیدا نکړ پس دینا پیړای نورې پانشانا استغنا د باری تعالی پانشانا من بعدی یعنی الله را دی محتاج نو دا نگیری او هو دوره غړ خلا کی تباہ کړو د دنیا به سکیږي یاره دا دنیا به څنګه چلیږي اوسو زګه دومره غړ ټیکنالوژي سپاور چې کمندونو سپر هوا تا هغه چې کمندونو خراب شو نو دوی به چې کمندونو دا دنیا به څنګه چلیږي یاره الله رب ال عزت تر دې ضرورت ته وان شان امي باندې پرنن اخلي او پیدا میکړي پاز دینه پیړای نورې سمرا خپل بیان شو نو منل بکارو دته چخلو پور تکړه اگر دینه غلې نو خنو والاو نزلنا جواب دې اعتراض جواب دې اعتراض والاو نزلنا دی وایل وای کذا قران کریم فَيَوْزَ الْرَاشِ نُمُنْ بِهُمَنُو دا لگ لگ رازی نمعلومی گی دا شداده دا زان جوڑی لگ لگی جوڑ کی بیائی من کاؤ رئی نو کدا پیو کاغذ کے او پیو رجسر کی لکل راشی نو بیا بیچ گمدنو منگا اومنو بیا منګه اومنو والاو نزلنا علیک کتابن فی قرطاس او جواب داری کی جواب د سوال والاو نزلنا علیک کتابن فی قرطاس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر کی ذکر کړی دی جو قرآن کریم جواب دو شبہے کی شبہات دو قسم بھی کل شبہ واقعیہ بھی شبہ راضلی بھی نو کل قرآن کی ذکری او کل حدیث کی ذکری و شبہ شیوی بھی او قرآن داغی جواب دو کی قرآن جواب کی او کل شبہ واقعیہ نوی بلکہ فرضیہ وی یعنی کل سوچ اکڑے چی ناغذہ یو اعتراض راجی لکتاسو کافیہ کی ان قیلہ و قل نوائی فپاغذہ کی شارحین دا ذکر کئی چدا این اولی راو رو یعنی ضروری نه ده چې دا شبهه دي وشي، خو که وشي نو جواب به څه وي، که وشي نو جواب به دا وي. دغه شان دی قرآن کریم کې هم کله شبهه قویه وي او واقعیه نو قرآن ذکر کی، او کله هغه د سیاق او سباق نه څه کېږي معلومیږي، نو چې هغه شبهه سره ووایي نو هغه آیات کریمه ښه حل شي، هغه حل شي. نو دې ځای هم ولو نزلنا شبهه د بار نه وکړه، ولو نزلنا څه کار دا اوس بل ځای دا شبه قرآن کریم ذکر کړی ده، لکه سورة فرقان آیت نمبر 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة او آیا کسان چې کفر کړل لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ول نش نازل ولې په زبان قرآن مجید جملة واحدة په یو ځل په یو ځل باندې ول ناراضي قصاغه شبہ دا راواله دلته گا او ولو نزل نه جواب کړ نو جواب که په یو ځل راغلی وی او دوی پرې لاسم بیا لګولی وی چې هغوی دا خو کتاب دی بلکل لاس پرې م څه کړی وی لګولی وی نو بیا به وی چې دا جادو دی د بلا وي بس په یو ځل کړس کې را وړو نو بیا به ورته څه وي جادو وي ددوی دا لوندي ژبي دي په هر طرف تاویږي ولو نزلنا علیک کتابا او که می نازل کړوه په تا باندې کتاب په قرطاس په کاغذ کې لیکل شوی، کاغذ ته ترس هم وایي قرطاس ورته هم وایي، چې لیکل پکې نه وي شوي نو ترس ورته وایي، او چې لیکل پکې وشي نو بیا ورته قرطاس وایي، چې لیکل پکې وشي نو بیا چې کمنو ورته قرطاس وایي. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس كنازل كلشي بتاباني كنازل كما بتاباني كتابا كتاب في قرطاس بكاغس كلي كلشوه فلمسوه بأيديهم خامخا لاس فلقول ويدي سرا فلمسوه بأيديهم فلمسوه دائرانو فرأوه ونبي فلا مسوه بی ایدیهم وی دوی چه فرا اوه بی اعیونهم او دی لیدل وی بسا بانده پستر خدا او نوی فلا مسوه بی ایدیهم وی یو دادا چه دا لمس بلیت چه ده نو دادا نظر نا دیر علم والا ده چه دا لاس لگول چه دی او پلاسو کې قتل چیدی نو دا دا نظر نا قوی علم دی. دوی ما دا دا ماوردی ذکر کردی دی چه نظر بندی او جادو چی دی نو دا پسترگو اثر کئی پلمس نکئی پلمس بانی نکئی پسترگو بانی اثر کئی دا نظر بندی چیدی نو پسترگو اثر کئی پلاسو نکی نو پسترگو بلا تاغشتے بدل سکی کاری پچھ اللہ سوالا ورد ویشی بری نو نا فلمسوی دا دید پار ہوگی چھ دی خپ اللہ سو بانی دا غکی نو اللہ سو بانی خجادو سنکی اثر نکی خسرد دینا بوتا دی بیا ہم بیچی دا سشی دی بیا بیوتا ہم تکم دنو جادو وائی لگے فلمسو بی ایدیهم نو خامخا لگولوی دی سر اللہ سون اخفل لقال اللذین نو خامخا ویلبوی آکسانو چی کفر کرده این آزا نزده الا سیر مبین مگر داده جادو خکارا یعنی دا جادو دی چی پی یوزا لی راولو وقالو وای دی دا دویم سوالو داغی جواب وقالو وای دی یاره چې مونږ به معله بلکلو تا ډېر خوله بیانو کو دلایل عقلیه دی پیش کړل او ډېر مزیدار خوله بیان دی وکړو مونږ به معله وی خو چې ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم نو ته دغه کسان ته یو راغلی یو الله یو وای تسپا تا سره نه مخکې ګاډشتی نور څو ګاډشتی چې د یو بادشاه قاصد سي را روانې نو هغه سره چې کم نور مخکې سنتري وي رستو دې څه وي سنتري وي بیا چې ودرېږي په سټیج باندې یو سنتري ته یو طرف ته ودرېږي بل سنتري ته بل طرف ته ودرېږي چې دا د بادشاه سره راغلی دی قاصد راغلی دی نو بیا د بادشاه فرمان واوري چې زه بادشاه رالېږلی یم نو دې غاړې ته چې کم نه هغه یو سنتري هم وایي حق هو بالکل صحیح خبره ده او مونږ د دې څه یو ګواهان یو هغه بل سنتري هم وایي بالکل مونږ د دې څه یو ګواهان یو او ته دغه کسان ته راغلی یو الله یو تسپا لولا انزل الیه ملک وقالوا اوایدی لولا انزل الیه ملک ولی نشی نازل اولی پده و فرشتا سورتی فرقان کی دا پورا کڑی دا فیاکونا آهو نزیرا سورہ فرقان کی ورسر ویلی دی چه پرشتا راشی لولا انزل الیه ملکن فیاکونا آهو نزیرا شارد سر مسئلہ بیانی وم آیات سورة الفرقان لولا انزل الیه ملکن فیکون معه نذیرا لولا انزل علی ملک قول نشنا زل علی فضبان فرشتا شاید سر یرون کیوی و منگی بینو منگی بینو مفتی سے چار سدی مدد زل علی فرمائی چه مردان کی دو خیروانانو خیر بے غفتا خیروانانو ملنگانو و یو ملنگ باوازو کو وی دا یو دی تورو او دا بل دا مایارو نو بل باوازو کو وی خیر راوڑا ایماندارو وچه دا غشان تی دا پیغمبر وی چه ایو الناس قولو لا اله الا اللہ و تبلیو او پرشتو و سر آواز کی حق ہو بلکل صحیح خبر دا دی دا اللہ را طرف دا دی فیکون ماهو نزیرا جواب ولو انزلنا ملکا لا قضی الامر ثم لا ينظرون فرشتہ چه راضی فرشتہ دا عذاب ده پار راضی دا عذاب ده پار راضی فرشتہ دی په خپل شکل لیدل نشي هغه ټیم بد سوی دا عذاب ده دنیا نه سلو ټیم وي بیا بلې ده ځان کدن په ټیم کې سوی ني فرشتي نه فرشتي د عالم غیب دي کنه چلی بیا به دا عذاب په ټیم کې وی ني او یاد مرگ په ټیم کې نو په هغه ټیم کې بیا لیدل څه فائدہ نه کوي بیا ایمان فائدہ نه کوي کله بیا ایمان راوړي بیا څه فائدہ فلو انزلنا ملک لقذرم تک سورته فرقان آیت نمبر 22 یوم يرون الملائکه لا بشرا يوم ذل المجرمين وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَّحْجُورًا او پاغرز چوویل دی پرشتو لرا ننبوی زیره پدکرز مجرمانو لا دست دا خوشحاله خبر بیانه دا دا غٹیم بیا ایمان فائدان نکی دارنگی صورت حجر آیت نمبر 8 اتم نمبر آیت وم کی وی وقالو لو لا یاتینا بالملائکا ان کنتا قالو یا ایو اللذی نزل علی ذکر ان کلم مجنون لو ما تاتینا بالملائکه ان كنت من الصادقين فرشتي ولنراولي کترشتي نه نو جواب ما ننزل ملائکه الا بالحق ننزلهم فرشتي مگر د پار د عذاب وما كانوا اذا منذرين او دغه ټیم بیا دی له مهلت ورنکړی شي حوالہ وانزلنا ملکان کنازل کوم فرشتانو له قضی الامر خامخا فیصله بکڑی شکار دا عذاب نو دا فرشتیو در آتلو نرستو سم ملائن زرون بیاوه چه کمدنو دیل محلت پر نکڑی شی سم ملائن زرون فلو جالنا او ملکن درین سوالو داغی جواب یو توجید آگا چه دار دی مخینی سوال درین جواب دی که فرشتا با شکل خپل شکل رازی ناغب عذابی او که فرشته د سړی په شکل راځي نو دوی به زوړ اعتراض بیا کوي چې دا خو سړی دی. که د سړی په شکل راځي نو زوړ اعتراض وایي. دویمه توجیه دا ده چې دا درېم سوال او د هغې جواب دریم سوال هغه قران کریم زنو زایو کې نقل کړی دی هغه سورته مومنون آیت نمبر 24 سری رشتم ولو شاء الله لانزل ملائکتا کدا الله اراده و زمونږ د هدایت مخامخه فرشته به را لګلې و فرشته به سکړوا را لګلې و یعنی دا پیغمبر چې دی دا انسان ولې را لګلې دی فرشته به کاروا سب کاروا فرشته سورته مومنون آیت نمبر 24 تلیشتم فلو شاء الله لانزل ملائکه ما سمعنا بهذا في اباين الاولين سړې پیغمبر کېدل دا خلانو خبره وا سړې د کمنو پیغمبر کېدل ودای اعتراض مشرکان وکاو زګدا غي په نيزو د بشريت او د رسالت په منځ کې منافات هغه دا وایي چې پیغمبر بشر نوي د رسالت او د بشريت په منځ کې سو منافات خودم روان چې بشریت والا اومانو او در رسالت نه والا سوکو انکارو کو وی دا بشر دی نو سنه دی پیغمبر نه دی بشر دی نو پیغمبر نه دی او د پنجاب بریلیانو موی چې بشریت او رسالت په منځ کې منافات دی نو رسول دینو بشر نه دی ناغی رسالت منی او د بشریت نه انکار کوي او اغا پخوانو مشرکانو بشریت منو د رسالت نه انکار کو اصلی عقیده یووا چه و مابین ده بشریت و رسالت کے منافات کے نو دید آئے تیرازو کو چه اللہ تعالی منگل هدایت لا سڑے اول رالی کو یعنی فرشتہ بے پیغمبر کڑی وا دا قرآن کریم کی دیر زائنو کی دے دیر زائنو کی دے سورت بنی اسرائیل کی جواب کڑے دے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 94-95 سالور نوی پنز نوی اللہ ان قالو اباث اللہ بشر الرسول خلق ایمان زکن راوڑی چی دی وی ولی بنی آدم ام لا پیغمبری وی بنی آدم ام پیغمبری دل تو تا جواب کئی قل لو کانا فی الارض ملائکتو یمشون مطمئنین لنزلنا علیم من السماع ملک الرسول کپ دزمک فرشتی و سیده نمونگو تا فرشتا سرا لگلو پیغمبر و پا دزمکا سو کسی گی انسانان نو پیغمبرون سو کراغی پیغمبرون انسان راغی لو کانا فی الارد ملائکتا یمشونا مطمئنینا لنزلنا علیم من السماع ملک الرسولا دل دا دی کمدنو جواب کئی ولو جاننا او ملکن اگر جوڑاو لے اگر زاو لے منگام ولو جالنا او اگر زاو لے منگ دا پیغمبر فرشتا ولو جالنا او رجلن خامقا اگر زاو لے بے منگ دلارا پا شکل دا سڑی باندے شکل دا چاہتا سڑی باندے شکل دا چاہتا سڑی یعنی دا فرشتا پا شکل دا فرشتی لیدل دا دی وسو نرے نو دا به بیا هم مونږ ته کوو په شکل نه چا به سړی به والله لباس نه علی مایل بسون خامخا ګډوډ کړي و هم په دی باندې هغه چې اوس پې ګډوډ دي یعنی اکا اعتراض بدی بیا کوم زړه خبره او بیا و چې دا خو سړی دی او پرشتنه ده والله لبسنا علیم او خامخا ګډوډ کړي مې په دی باندې والله شبهنا علیم ما یشبهون چې اوس په دې کومه شوبه کوي نو زړه شوبه به بیا کوله والله لبسنا علیم ما یلبسون ما وردی یوه معنا کړې ده بی والله لبسنا علیم ما یلبسون علی ضعفائهم خامخا ګډوډ کړي و موږ په دی باندې هغه چې د یې ګډوډي په خپلو شاګردانو خپلو شاګردانو ته چې وی داسې اعتراض کوي چې هغه اعتراض په دې عمر راغلی و بل یو معنا کې والله لبسنا علیم ما یلبسون او خامخا اغوستول به مې دې ته هغه جامې چې د یې اغوندي لباس والله لبسنا علیهم او خامخا اغوستول به مې دې ته هغه جامې چې د یې سکي هرې فرشتو ته به هغه جامې علیهم فرشتي فرشتو ته به هغه جامې اغوستول به ته کم دې سکي اغوندي یعنی په شکل لچا براتلې سړو باندې براتلې نو تسلی دا آئی تا دره اعتراضاتو شو نو دا آئی پسرت خفگان را گئے قرآن کریم تسلی ور گئی وَلَقَدْ اِسْتُوزِعَا بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ او یقیناً تو ککڑے شیوئے پڑیرو پیغمبرانو پورے تو ککڑے شیوئے پڑیرو پیغمبرانو پورے ستانا مخ کی فَاقَ بِاللَّذِينَ نُچَا پیر صداوِ کسانونا او غیر کلا کسانو لرا سخیرو منو چټو کې کړه په دې پیغمبرانو پورې هغه سره غیر کل چې دی وټو کې کول ور پورې چې دی باغیر را غب غاڼو هغه چې کوم عذاب غب غاڼو هغه ته راچا پی رسو حاضر راچا پی رسو فحاق بالذین او غیر کلا کسانو لرا چا پیر صدا کسانو نا سخیرو منو چټو کې کړه په دې پیغمبرانو پورې ما آغا عذاب چا پیر شو ده دینا آغا عذاب چه دی باغیر را گب گانا قل سیرو فی الارد نامونه ده تخفیف دنیاوی قل سیرو فی الارد و تو آیا او گرده بزما آکی چکر با دی دیر وحیلی وی و نظر ده عبرت با دینی وی کرده نوست لگ نظر ده چاو که ده عبرت با نظر لگو کرده هسته وره پا خپل طبیعت دیر چکر وحیلی و لگ ده خدای پا حکم بانی او کرده او دې برت د پاره نه پته و دی ولګي قل سیرو فل ارض ورته وا او ګرځې پدما کې بیا او ګورې کې وګړه چې بتل مکذبین چې سرانګي شو انجام نظر حجن ګړون کو نو دې نظر باندې اسي انګريزيان خډیر ګرځي ریسرچونو لګرځي تحقیقاتو لګرځي خو دې برت د پاره سو ګونه ګرځېدل او خو ګرځي اکه دایونه واړی راواړی وی ګوري خو دې برت نه نالي عبرت اغسل ضروری خبر آوا چه داخل کل تباشو سنبان درو بیاو گو رئی چه سرانگی سو انجام ده در اغجن گرن کو باغی اللہ را تقذیب ده وجه تباہ کریو اکا تاسم تقذیبو کو او تاسم نمانی نو اللہ بم تباہ کی دلیل اقلی اعترافی چه عذاب در اطلو ده دا انجا دا کار انداس ده چه دا دا عذاب ده حضان دین لگتا پوسو کام دلیل عقلی اعترافی زار دینا لگتا پوسو کا قل سیرو فیر قل لیمان ما فیر سماواتی ورطا ہوا ہے شاد پار بھی آغا چه با اسمان نو کی دیو پزما کی داد اسمکی اسمان دا سیزو نا دا چا دی اختیارات دا چا دی نو دی با غلشی نو چه دی غلشو نو قل للہ ورطا ہوا ہے صرف او صرف دی یو اللہ دی نو چه اختیارات دی یو اللہ عبادتون ام دی او اللہ قل للہ ورد ہوایا صرف او صرف یکی آواز دا اللہ کتبا علا نفس الرحمن ترغیب توبیتا چیز شرکنا توبہ و باسی اللہ با امام کی کتبا ربکم علا نفس الرحمن کتبا علا نفس الرحمن مقرر کردہ اللہ تعالی پزان خفل بانی میں ربانی و توبه استون کو باندې شرک نام چې شرک نه تو توبه و باسي الله رب العزت ته مهرباني کوي كتب على نفس الرحمه مقرر کړی الله تعالی ځان خپلوانی مهرباني په توبه یې سرګوانی دوی مطلب خاتب علی نفس الرحمه مقرر کړی الله په ځان خپل مهرباني په اول ځل یعنی الله تعالی پچا باندې عذاب نراولی او غضب په نراولی تر سو پوری چې په خپل عمل او په عقیده باندې غیر رغختل نه وي الله اول مهرباني کوي عذاب او غضب ال راولی چې کله بنده د هغه مستحق شي او بنده په عمل غواړي یا په خلو غواړي یا په عقیده غواړي چې الله مال عذاب راول او ما مړکا او ما داسیکا نو یې په عمل غواړي عقیده د شرک شي عمل د شرک شي الله په قهر سکی راولی نور الله په اول ځل پچا باندې چې کمنو سن کوي عذاب نه راولی الله تعالی دا اسمانونه پیدا کړل زمکه پیدا کړل عرش پیدا کړو او دا عرش په تندی باندې ولیکل ان رحمتي سبقت علی غضبی ان رحمتي سبقت علی غضبی زما رحمت قران دې زما د غضب نام زما رحمت قران دې زما د غضب نام کتب علی نفس الرحمه صوفیه خو صوفیای مولانا رومی وای د دوزخیانو لا د کافرانو لا دا دوزخ د دنیا نه خلی ویدا ولا رحمت کی وای زګه چې دنیا کې دی الله نه یاد او په دوزخ کې خو الله یاد ای کنه په دنیا کې ولا الله راحت ورکړو او په دې راحت کې سوک نه یادو الله نه یادو په دوزخ ته بوتل زګه ټول مخلوق الله دې له پیدا کړل چې الله تسبیحات وای دی په دنیا کې تسبیحات نه وي نو په دوزخ کې څه وای تسبیحات وای دا دوزخ هم د دې لپاره رحمت ته ځکه الله خو به کیږي یاد کی دنیا کې خدای الله نه یادو او مسلمان دوزخ لو ته ضرورت ځکه نشته چې هغه دنیا کې پرنج او پراحت دواړو کې څه یاد کړو الله تعالی یاد کړو باغله نام پکارو باغزه کاغذ ایسا لاړو خاتبا علی نفس الرحمه مقرر کړی دا الله تعالی فزان خلبانی مهربانی لا اجمعنکم الی یوم القیامه یار الاخرت ذکر کئ لا اجمعنکم خامغار غنبکی الله تعالی تاسو لرا فرض قیامت کی الى يوم القيامه حروف جاره يوم الفر گزاره کی بدلتا الى پمانه فیله خود دو ظرفون رال اجتماع ظرفین مستقرادا لك یو یوم شو بل فی شو نو فی یوم دفنو ردی دو وجه نای اگا یو فی و تسکو الى کو لا اجمعنکم الى يوم القيامه خامقار اغن بکی اللہ تعالی تاسو لرا فراز د قیامت کې لا ریب فی نشتا شک فرات لو داغے کی خام خابر آزی الذین خسروا انفسهم ما کسان چغی برباد کردی خپل ځانونا فهم لا یؤمنون ندی ایمان نراوڑی الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون قرآن کریم کی خوڑیر و زائن و کیویلی دی چه کافران تاوانیان دی چه ایمان را نولو نو تاوانیان شو لکه این الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا دینا معلوم شوا چه مؤمن نی نو تاوانی دی او دیده خولتو ہوئی چه تاوانی بی نو آغا بیا ایمانو و پا کار خدا سوا چه بی ایمان دی نو آغا سوشو تاوانیان شو لکه دا تاوان ذکر چې سوشو بی ایمان او دلتا ہوئی چه دا تاوان ذکر چه دا تاوانیان شو نو ذکر سن رو دی ایمان نرو دی دلتا خولتا ہوئی لی جواب دلتا دا خسران نا مراد تاوان نده دلتا مراد دا خسران نا خپل طاقتونه خپل استعدادونه بربادولی الله ول سترګې ور کړې وي، الله ول غوګونه ور کړیو، الله رب العزت ول پوهه ور کړې وا، د دې لپاره چې دې په الله او پیجني او دا الله رب العزت معرفت کی توحید اومانی او دا الله رب العزت تابعداری کی، نو دې چې کندنو هغه طاقتونه دا الله خلاف استعمال کړل، غوګونه دا الله خلاف استعمال کړل، سرګې دا الله خلاف استعمال کړې، مالونه دولتونه دا الله خلاف استعمال کړل، نو دې برباد کړل طاقتونه، نو دې وجه وسنه راوړي ایمان نه راوړي، لکه صم بکم غمی فهم لا يرجعون. قرآن مجید کی بایی چلا شتشتے صم بکم غمی قد خسروا انفسهم الذین خسروا انفسهم فهم لا يرجعون فهم لا يؤمنون. حال تا فهم لا يرجعون و دلتا فهم لا نا اقفل استعدادات تباک کرل بیا بیا انکار بیا بیا انکار بیا بیا انکار نو مهر پسو شو ایمان سره نو الذين خسروا انفسهم هاغل کسان چې برباد کړ خپل ځانونه نو د ایمان راوړي. ولو ما سکن فی الليل دی ولې چې کندنو سوچ نه کوي فکر نه کوي فل خلونه برباد کړ لږ دې دلیل ته سوچو کی دلیل عقلی بیا راو دلیل عقلی ولې دې چې کندنو سوچ نه کوي ولو ما سکن فی الليل والنهار او صرف او صرف دا الله د پار دی آغا سکن فی الليل یو مانا چا آرام کی پشپا کی او گرزی پا ورس کی سکن فی الليل سکن دا سکون نا آرام کی دشپی نو در رز خود کمدنو بی آرام نکی چکی رزش پو دی رزش پو دی کتا سو ایچه ولی من چو دیو کانان وان نهار سره مناسب پیل پټه من قبیل علب تو اتمنن و ما انباردا مناسب پیل و سره پټه ولو ما سکن فی الليل و نشر فی النهار او صرف د الله دی آغا شارام کی پشپا کی او ګرځي دا ورځي اورس کی ګرځي ذو ماندا چې ساکانه د سکونت نه وي او سیدل په معنا باندې والا هو ما سکنا فی الليل والنهار او صرف د الله دی آغا چې اوسیږي پشپاو په ورځ کې چې پشپاو په ورځ کې اوسیږي دا د الله دی د بلچا ندی په شهر سره چا شو دا الله شو نه عبادت د بلچا شو الحمدلله وهو السميع العليم او آغا اللہ دے اوری زنگی او پویا اوری ساوری یسمعو نداء المحتاجین اوری فریاد دا جتمندو دا متازو او دا جتمندو فریاد اوری العلیم او پوارے پسبانی حاجات المضطرین دا مجبورا خلقو پا جتنو باندی ستا جتنو بانی اگا پوئیگی اگر آمدت که کنا و هو سمیع العلیم او آغا اللہ نے اوری دن کے اپوی ازاد آغا اللہ نے اوری دن کے اپوی ازاد قل اغیر اللہ اتخذ ولیا دلیل اقلی شپاگم دلیل اقلی ذکر گئی خدا پدا سے انداز باندی چھ دینا چھ کمدنو لگتا پوسو کا قولا غیر اللہی اتخذ ولیا تاستا مخاطبین چی دی سچ چاہتا مسئلہ دا توحید بیان آئی سچ چاہتا مسئلہ دا توحید بیان آئی دا اللہ رب العزت یووالی و تا بیان آئی چی اللہ رب العزت را مدد کی او اللہ تعالی علی عبادتو کی او حکومت یواز دا اللہ امان آئی ترجی چاہتا ہے خبر اکائے داغ پسڑ کی ہو سوال لینا سی سوالی نشان چیارا داتی لیا سکی بابا گا رو پسیرہ رستی گا زی پیخ رے دا دله به حاجتونه سو پورا کوي او دی وای چې زه چې کندنه د غیر الله حکومت نه منم او حکومت په صرف د الله تعالی نو کده چې تا ضرورت راشي دله به کندنه د الله ری کوسی بوله سو په خیال می دا لاسې صاحب کتاب دی دا غي پسړه کې یو خدشه ده دا خدشه کله کله ظاهر کی او ساته وای راځه کنه چې لاړ شو او د پیر بابا چکر بسکو ولګو او راځه مونږ سره چې کمندنو په پاتای کې شمولیت کوکا او مونږ سره په جمهوریت کې شرکت وکا نو جواب قول غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وای بيد الله نا زه جوړ کما ولیان کار جوړونکې متصرف او اختیارمن فاطر السماوات پیدا کوونکې د اسمانونو د زمکه زما غټ ذات سره تعلق دی ددا واړو واړو سره زما کار نشته مال الله کافی دی فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم او هغه الله خوراک ورکې ارچاله او هغه الله خوراک نشي ورکوله دا طعام چې دی او جو دا ګیړه دا د ټولو حاجتونو سر دی بس انسان چې کمدنو د دې ګیړې د لاسه بس هر څه کوي نه حرامو ته هم ګوتی اچوي شرکیاتو ته هم ګوتی اچوي د دې ګیړې د لاسه بس درد شي کم نه مېروت دا د کمدنو د ټولو نه لوی متازي هغه د کمدنو د انسان د ټولو نه لوی ضرورت د انسان هغه خوراک دی نو قران کریم دا وویل چې وا هو یو تایمو هغه الله ډوډۍ ورکړي ارچالا یعنی دا ټول د الله محتاج ټول د الله د لنګاریان دا الله په لنګار کې ټول ډوډۍ خوري وا هو یطعم او هغه الله له خوراک نشي ورکوله یعنی دا هغه الله خوراک ته حاجت نشتا هغه الله د اچا متازا د اچا متازا نه وي وا هو یطعم وا هو یطعم ولا یطعم هغه الله خوراک ورکې ارچاله ولا یطعم او هغه خوراک نشي ورکوله یعنی هغه د اچا محتاج نه دي نو قول انی عمرتو دای وو څه کمنو تاسو وای دلیلی واهی دلیلی واهی راوړو دای و درته وای چې با سیدا ځان لا خپل کوا مونږ سره چې کمندنو مالګره شه حواله مونږ سره مالګره شه اوس څه کمندنو وای وای دا تللی ګیا او د ځان نه وای نو جواب قول انی عمرتو انا کونا ولا من اسلاما ورته وای چې یقینا ما ته حکم کړی شوی دی چې شم دي دو اول هغه جانا چې غاړک دی الله تا اول من اسلاما اول هغه جانا چې غاړک دی الله تعالی تا حضرت تنویر مولا تعالی ذکر کړی دی چې مقتدا له پکار دی چې کما خبره کین نو پاغي به د ټولو نمخ کې عمل کړي کدی به بخپل عمل نه کوي نو بیا په نور خلکو باندې اثر نو نبی علیہ السلام اولنې داعیو اولنې داعیو نا خپل خبره باندې عمل کول او په خپل خبره باندې چلیدل دا داغه اوله ذمہواری و اول من اسلم نو داعی له پکار دی چې کومه مسلې دعوت ورکړي نو پکار دی چې اول هغه ته غاړه سږي اغه تا غاړه کیږي دی ولا تکونن من المشرکین او ویل شي دی ماته چې نشم از مشرکانو نا ولا تکونن وقیل لی او ویل شي دی ماته چې لا تکونن من المشرکین مکه ګد مشرکانو نا ولا تکونن من المشرکین نه اعتقادن او نه عملن لا تکونن من المشرکین مکه گد مشرکانو نا نه اعتقادن او نا عملن نه اعتقادن د مشرکانو نا جوړیږي او ما عملن د مشرکانو نا بس ټیکتا تا ته تابیداری او غاړک دې موږ سره نه ملګری کیږي نو بس موږ ته نور هم بیان او خدای ته وګوره بس موږ ته هم بیان بس غل کینا موږ ته سلام بیان ای جواب قول انی اخاف ناسیت ربی فتو وای زیاری کما خزنا فرمانی حکم در اخفل عذاب در ازلوینا یعنی تا پیغمبر نا فرمانی صدا بیان کی سستی کول او یا بیان نکول دا نا فرمانی دا تانسو مطالبه کوئی شلا ما سلام بیانوا منتیم بیانوا این آسیتو خزنا فرمانی حکم شزا دا ما سلام بیانوا پریگ دما این آسیتو ربی خزنا فرمانی حکم در امینو یاریکم دا عذاب در ازلوینا توای دا ستوم راغه خبره دا عذاب دی او دری سپیډ زمونږ د پاره اوسه خطرناکی دا عذاب ما یوسرفانو ها سو چواړول شو دنه دا عذاب فذق اورز بیا کینه مهربانی شو بدوانه فذالک الفوز المبین او دا نجات دا عذاب نه داخلا سوند عذاب نه الفوز المبین دارج کمنو کامیابی لویا و ایم سسک اللہ فی ذرن فلا کاشف لہو اللہ او کمی ورسی اللہ تعالی تار تکلیم دی وی رد شرک پی تصرف راوڑو دی وی چکتا دا مسئلہ بیانا ہے مٹکر بدل ادر کی کدا مسئلہ بیانا ہے او بزیار زنوبان رد کا ہے او قانون دا غیر اللہ چی کم دنو دا غیرت کئی او الوحیت دا اللہ بیانائی او دا مخلوق الوحیت بانی رت کئی دو زیارتونا بابا گان اغی بدل تکر در کی تکلیب بدل در کی مصیبت کے بدی افتا کی سورہ زمر کی وی وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ او یرئی تال را دھاغ کسانو باندی دا اللہ نیلہ ودی فاغیر یرئی وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ هاو يَرَي تَعْلَنَا فَاكَ سَانُوا چِلَى اللَّهَ نَيْرَا وَدِي وَيَرَا جِلْتَ بَدِوَا چَئِ دَابُو كِي او دَابُو كِي نجواب وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ مخلوق بغیر دی جازت دا اللَّهَ نَا اسم قوله دا دا مواحد عقیده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوائل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوائل ویا بنیا اذا استانت فاستعن باللہ یا بچیا چستا غوار من اللہ تعالیٰ نے غوارا دبل چانے مغوارا یا بنیا اذا استانت فاستعن باللہ یا بچیا صرف دا اللہ نے غختل کوا دبل چانے مغوارا دبل چانه مغوالا ازا سان تفستاین بالله دیار تاویل چه کچر تا طول مخلوق راجمشی او اتفاقو کی حالا این فاو کمیشین لین فاونک لین فاوکا الا ما قد کتب اللہ لکا خدا طول مخلوق راجمشی تال فائده در کئی خدا آغا فائده نا چه اللہ در لکلی دا تاغین علاوه نشی در کوله او کده اتفاقو کی ستال زرر در کی نشی در کوله در لا زرر در نشی در کوله زرر نشی در کوله مگر آغا زرر چه اللہ در نکله ده بس پا اللہ رب برزت بروسا اساتا و ایم سسک اللہ و بزرن قدر ای قرسی اللہ و تعالی تا تس تکلیم فلا کاشف له الا هو بیسل ریکون کرے دے بے دے اللہ نا فلا کاشف له الا هو دا لا الہ الا اللہ معنی اوکلا لا الہ الا هو لا کاشف الا هو نشرے تکلیف کرے کون کے بے دے اللہ نا نو اجی تا مشکل کو شا وائل چھتے دے کندن وائے علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کو شا دے او یا وای چې موین الدین اجمیری زمیر اسما تیری هغه ته کندنو مشکل کو شا وای هغه ته مشکل کو شا وای خدا دی ولدا الله صفات ورکو فلا کاشف له الا هو نشتر ہے تکلیف لرے کون کے پیر دے اللہ نا وائی انتس کا بھی خیرن او کورا سی تا دا سفائدہ ماغا اللہ لے پارس قدرت والا تدی جزا محصوف دا وائی انتس کا بھی خیرن فلا رات دل فضلی دا بسر دا سورت یونس نراوڑے فلا رات دل فضلی آیت نمبر 107 یو سلوم وائی انتس کا بھی خیرن فلا رات دل فضلی او کورا سی تا دا سفائدہ فلا رات دل فضلی نشتر واپس کون کے دفع صلی دا اللہ لرا او فضل دا اللہ لرا نو فائدہ ور کون کے فائدہ ور کون کے یک کی آوازی اللہ دے فائدہ ور کون کے یک کی آوازی اللہ تعالی دے نو داتا چه کمدنو اللہ دے نو تچه بلتا داتا وائے چه دا چه کمدنو داتا دے او دا گنج بخش دے نو دا اللہ صفت والا اولی ورکائے اگا پخ پلا ہوئی علی حجویری رحمه اللہ و تعالی ہوئی فکشف المحجوب کی یا علی خلق تورا گنج بخش میں گویاد یا علی خلق تورا گنج بخش میں گویاد اے علی خلق تا تخزانی بخون کے ہوئی و حالان کی دردست شما یک حب بنیس دن رنج بخش و گنج بخش و سبحانه و تعالی است اے علی خلق تا تکم دنو خزانی ورکون کے ہوئی حالانکه ستا پلاس کی یو دان اختیار نشته گنج بخش و رنج بخش او سبحانه و تعالی است تکلیفون ورکون که او خزانی ورکون که کیوازی اللہ ده نو مشکل کشا اللہ او داتا یک کیوازی اللہ ده وحی مالک وحی داتا وحی مشکل کشا سب کا وحی اگو سے آزم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے جلنے تو جو اے توحید کے دشمن ندا وعدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا اللہ رب العزت مشکل کشا دے حاجتنا پرک ان کے اکی آواز اللہ دے دعوات سے کمدن ہو لگوا فتی زیبان نے ناکت ماوردی ذکر کئی تفسیر ماوردی دے آیات کریمہ دلان نے آغا ذکر کری دی وفی هذه الآیت الكریمه رد علی من رجا کشف الضر من غیره سبحانه وتعالى وامل احدا سواه فدی آیات کریمه کی باغه چا باندې راته شغل امید لري د تکلیف لري کولو تعالی نه علاوه بل چانا چې بل سوق به زمانه تکلیف لري کوي وامل احدا سواه او تعالی نه علاوه بل چانا امید ساتي جمال و خیر راکی و پاغی ردو کو ناکت ورپسی ذکر کئیس دائم در روح المانی اوالا نقل کروا ناکت وی لیت اللذین یلتمیسون المدد من الاموات و یستغیسون بهم فی القربات قرعو آدل آیا و عملو بمانا آ ارمان چی وی آغا کسان چی یلتمیسون المدد من الاموات چی آغید ملون مدد گواری ویستغیثون بهم فی القربات او فریادون ورته کوي په مصیبتونو کې قرأوا هذه الآیه شد آیات کریمه لستلې و عاملوا بمانا او دې په معنا باندې عمل کړه و وای ان سس کوي خیر او کور سي تا د سفایده واغ الله دې بار سبحان قدرت والا او هو القاهر فوق عباده او واغ الله دې زور اور په خپل بندګانو وون دلیل عقلی راوړو و هو القاهر فوق عباده هواغ الله دے زور اور خپل بندگانو تفسیر سلمی د زور ورتیا معنی ذکر کړي یو وی وی و هو القاهر یمحو به کل موجود بیا غلا اوچته او زور اور خپل بندگانو چې هغه الله کمزړه تر اشاره شي او دا غمین راشی کم زلطا نو بس اغا نور ارس ختم کی بیا یم ہو بی کل موجودن فاغبانی طول موجودات ختمی گی دویم اغا ذکر گئی خلق آئرو فوق عبادی اغا بادشاہ دے نو الامرو بطوات من غیر حاجت والنائی عن الماسیت الامر بتوا حکم کوم کې تابعدار اي من غیر حاجتن الله دې عبادت حکم کوي خدا الله عبادت تاجت نشتا الله ر تابعدار اي حکم کوي خدا الله رب العزت تو تاجت نشتا وانا اي من الماسيه من غیر کراهيتن او الله رب العزت د ګناہوںو نه منع کوي پر دې ګناہوںو zarar الله ته نشتا چېږي په الله باندې څه تاثیر کوي په الله باندې څه تاثیر نه کوي د ګناہوںو کول په هغه باندې تاثیر نه کوي درم وای ویوال مصیبو من غیر یوازن والمعاقبو من غیر حقدن وی الله را تابعدار بدل اور کوي نو بدل را تابعدار اور کوي خو سغواڑی نا من غیر یوازن او سزا ور کوي خو سزا کې کینه نشتا چګینی د الله رب العزت کینه راګینه واو القاهر فوق عبادی هاغا الله ر ضرور په بندګانو واو الحکیم الخبیر هاغا الله ر حکمت والا الحکیم هاغا الله ر حکمت والا د شان د علم راوړو قدرت مخ کې ذکر کو نو علم واو الحکیم الخبیر هاغا الله ر حکمت والا او خبردار قل ایو شین اکبر و شهاده قل ایو شین اکبر و شهاده شهادت دا اللہ به توحید راوڑو دا مسئلہ سه کمزور مسئلہ ندا دا سوڑا مسئلہ ندا پا دی مسئلہ بانی اللہ شاہد دے دا طول دلائل راوڑاو خرق السماوات والارد دار دی شاہد دی چه الحمدللہ و جعل الظلمات والنور وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قل لمن ما في السماوات والارض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم وهو القاهر فوق عباده ایو شین اکبر و شهاده دار یو سیز اللہ گواهی دا ایو شین کم یو سیز غاڑتے با گواهی که دی با غلی شی وردوائی اللہ دا اللہ نا گواهی غاڑا گواهی دا چا نشتا شایدون بینی و بینکم گوار زمان استاز سرمیانزا زمان استاز سرمیانزا دا اللہ گواهی تا تسنگ را و را سیدلا وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ دَلِيلِ وَحِي وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِكْلَي شَوِي دَي مَا تَدَا قُرْآن مَجِدَ لِهُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ تَدَي دَ بَارَا شَوِي يَرُمْ تَاسُلَ رَفَدِي بَانِ هَوَاغَ سُوكَ شَرَا سَيْدَلَي وَرْتَ دَا قُرْآن وَمُومِيَتْ دَ قُرْآن لِهُنْدِرَكُمْ شَتَاسُو يَرُمْ دَا قُومِي هِسِيَتْ وَمَنْ بَلَغْ هَوْ دَا عَلَمِي هِسِيَتْ چه چاس رسیدلی دا قرآن دا نن چه قرآن ویلے کی گی کان نما فیهم نبی یتکلم لکا چلا نبی علیہ السلام بیان کی دا نبی علیہ السلام رسی ومن بلغه القرآن او چاس رسیدلی دا قرآن مجید نزدیب قرآن بانی روما او قرآن بانی خبروما ومن بلغ او چاس رسیدلی دا قرآن زورن بطریقہ تامره د دلایل دا زمره د دلایل مخه بیان شو چې خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله المتصرف في كل شيء هو الله دا ټول د دلایل مخه بیان شو او د دې دلایل پر انا کې تاسو نه تاسو کومه انکم لتشهدون ان ما الله الهه اخرى آیات تاسو سره دینا انکم د استفهام دا بوت د پاراوړو آیا سره د دې دلایلو نه تاسو بیا هم گواہی کوی ان ما الله الیه تنخرا شیخین الله سره دی خدایا نواج تر کون کی نور الیه تنخرا کار تاسو متصرف نور کتا سودا بیان کوی او تاسو بیا هم توبر شرک نه نوبا سی زما اعلان واوري قل لا اشهد ورته وایا زدا سره درم نیما لا شذو زدی بیان نکوما زمان بیان داوی قول انما هو الان واحد ورته هو یقینا ها غزاد اگر الای کیو اگر معبود او اگر اطاعت او حاکمیت مستحق یکی آوازی آغا انما هو الہ واحد یقینا اگر الہ یکی او و اینی بری مما تشرکون او یقینا زمیزار ایما دا اغنا چه تاسوی صدار جوڑا ہوئی چه سبس تاسو روانی ای دا اغنا زمیزار ایم و اینی بری مما تشرکون او یقینا زمیزار ایما دا غنا چې تاسو صدار جوړوي الذين اتيناهم الكتاب دليل نقلي دا زماره رسالت او دا مسله توحید چې دا دا سنا آشنا مسله نه دا نیکان عالمان هغه دا مسله مني الذين اتيناهم الكتاب هغه سان چې ورکلمې دیلره کتاب اتيناهم الكتاب چې ورکلمې دیلره کتاب یاری پونو پیجنی دی دیلارا کما یعرفون ابناهم پیجنی دا پیغمبر یا یعرفونه پیجنی دا توحید دا توحید پیجنی فاتور رحمان کی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کی یعرفونه پیجنی دی دیلارا او دی مسئلی دی توحید لارا کما یعرفون ابناهم لگر پیجنی زامن خپل نزورنا الذين خسروا انفسهم سرد دي دمر دلائل چه عقلی دلائل بیان شو او نقل العالمان بیان شو سرد دي نسوک نمانی ناغبان مور دے الذين خسروا انفسهم ها کسان چه غیب برباد کل خلزانونا خسروا انفسهم چه تبای کل خلزانونا فهم لا اتمنون نده ایمان نرادی پا توحید باندین